عن ابي موسى اشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه تین آدمی ہیں لهم اجران اللہ ان کو دو دو اجر دے گا رجل ایک وہ آدمی من اہل کتاب جو یہودی یا عیسائی ہو آمن بنبی ہی جب اپنی دور میں موسیٰ اور عیسیٰ پر ایمان لائیں گے وآمن بمحمد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے تو اللہ اس کو ایمان کے دو اجر دے گا دوسرا والعبد المملوک اور وہ عبد جو کسی کا مملوک ہے اذا ادا حق اللہ جب وہ اللہ کی حقوق ادا کرے وہ حق موالی اور مولاؤں کی حقوق بھی ادا کرے تو ادائی حقوق کے بدلے میں اللہ اس کو دو اجر دے گا تیسرا ورجل کانت عندہ امت مروت کے پاس ایک لونڈی ہے یتؤہا اس کے ساتھ مباشرت کرتا ہے فأدبها اس کو اخلاق سکھاتا ہے فأحسن تأديبها اچھے اخلاق سکھاتا ہے وعلمها اور اس کو علم پڑھاتا ہے فأحسن تعليمها اچھی امور کی تعلیم دیتا ہے ثم آتقها پھر اس کو آزاد کرتا ہے وتزوجها اس کے ساتھ نکاح کرتا ہے وله اجران اس کو بھی دو اجر ملیں گے تو تین آدمی ہو گئے جن کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک عمل کے بدلے ایک اجر ملے گا یا دو ملے گا دو سلاستن تین آدمی ہیں لہم اجران یعنی لکل واحد اجران لکل واحد قرینی کی لگایا کہ حدیث سے تو معلوم ہے تین آدمیوں کو دو اجر ملے گا تو یہ کمال ہوا یا نقصان ہوا ان بیچاروں کے اعمال تین ہو گئے اور اجر دو ملے اس نے کہا لہم یعنی لکل واحد اجران ایک بات دوسری بات وہ تین آدمیوں میں پہلا آدمی وہ ہے من اہل کتاب جو اہل تورات یا اہل انجیل میں سے ہے اس نے اپنے دور میں ایمان لایا اپنی نبی پر جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہے وآمن بمحمد اور جب اس کی زندگی میں حضور تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا تو اس کو ایمان کے بدلے ایک اجر ملے گا یا دو ملیں گے اب اس پر ایک اعتراض ہے کہ یہ یہودی اور عیسائی کی کیا خصوصیت ہے اس نے تو دو ایمان لائے ہیں ایک ایمان اپنی نبی پر جو عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام اور ایک ایمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دو ایمان ہے دو اجر ملیں گے ہر آدمی جو دو عمل کرے گا اس کو دو اجر ملیں گے بات سمجھ میں آ گئی تو پھر اس آدمی کی کیا خصوصیت یہ دوسرا اعتراض ہے قاری نے اس کے دو جوابات دیے ہیں ایک جواب یہ دیا ہے کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ایک اجر ایمان بھی موسیٰ پر ملے گا اور ایک اجر ایمان بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ملے گا نہیں ہر ایمان کے بدلے دو دو اجر ملیں گے ایمان بھی موسیٰ پر بھی اور ایمان بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دو اجر ٹھیک ہے ایک دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی تو انجیل منسوخ اور تورات منسوخ اور منسوخ پر عمل باعث ثواب نہیں لیکن اس آدمی کی خصوصیت یہ ہے کہ جب اس نے ایمان بھی موسیٰ اور ایمان بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لایا تو وہ منسوخ ادیان پر جو ایمان تھا وہ بھی اس کے حق میں باعث ثواب ہے حالانکہ منسوخ ہونے کے بعد وہ قابل ثواب نہیں ہے لیکن اللہ نے اس کی یہ مراعات کی کہ جو منسوخ دین ہے اس پر بھی جو تیرا سابق ایمان تھا وہ باعث ثواب ہے اب خصوصیت حاصل ہو گئی کہ اس کو منسوخات پر بھی ثواب مل رہا ہے ٹھیک ہے دو جواب والعبد المملوک دوسرا آدمی جس کو دو ثواب ہیں وہ عبد جو کسی کا مملوک ہے اذا ادا حق اللہ خدا کی حقوق بھی ادا کرے نماز روزہ ادا کرتا ہے گناہ سے بچتا ہے وہ حق موالی اور اپنے آقاؤں کی بھی حقوق ادا کرتا ہے ان کے کپڑے دھوتا ہے ان کا کھانا پکاتا ہے ان کی جان مال عزت آبرو میں امین رہتا ہے تو اس غلام کو دو اجر ملیں گے یہاں بھی دو اعتراض, ایک اعتراض ہے, وہ یہ کہ اس بیچارے نے دو عمل کیے, ایک خدا کی عبادت اور ایک موالی کی خدمت, تو دو عمل کے بدلے دو اجر ملے. یہ تو ہر آدمی جب دو عمل کرے گا وہ دو اجروں کا مستحق ہے. پھر اس عبد مملوک کی کیا خصوصیت؟ ٹھیک ہے, اس کے دو جواب. ایک جواب یہ ہے کہ یہاں ہر عمل کے بدلے دو اجر, یعنی جب یہ حق اللہ ادا کرے گا تو کتنے اجر ملیں گے؟ دو. اور جب یہ حق الموالی ادا کرے گا تو یہ دو اجر دو عمل کے بدلے ملے یا دو دو اجر ایک ایک عمل کے بدلے؟ اور یہ خصوصیت ہے. ٹھیک ہے, دوسرا جواب یہ ہے کہ حق موالی میں تو ثواب نہیں ہے. کیوں؟ یہ تو زرخرید غلام, یہ کیا ہے؟ اگر آپ خر پیسوں سے خریدے اور وہ خر جو ہے وہ آپ کے کام میں آئے تو کیا وہ خر بھائی سے ثواب ہے, قابل ثواب ہے؟ نہیں. تو یہ تو جانوروں کی طرح جو ہے زر خرید غلام ہے, تو چاہیے کہ حق المولا کے بدلے اس کو ثواب نہ ملے. لیکن اللہ نے ان کے ساتھ یہ مراعات کی کہ وہ حق المولا جو باعث ثواب نہیں ہے اس کو بھی اللہ نے باعث ثواب بنایا. بات سمجھ میں آئی؟ دو جواب. ورجلن, تیسرا آدمی جس کو عمل کے بدلے دو ثواب ملتے ہیں, وہ ہے کہ عندہ امتن, کہ اس کے پاس ایک لونڈی ہے, یتعوہا, ایک عمل کرتا ہے, کس کی مباشرت کرتا ہے اس کے ساتھ, فعدبہا, دوسرا عمل یہ ہے کہ اس کو اچھے اخلاق سکھاتا ہے, فاحسن تادیبہا, اور اچھے اخلاق سکھاتا ہے, تیسرا عمل یہ ہے, وعلمہا, اس کو علم پڑھاتا ہے, فاحسن تعلیمہا, اور اچھی امور کا علم سکھاتا ہے, چوتھا عمل یہ ہے, ثم اعتقها, اس کو آزاد کرتا ہے, پانچواں عمل یہ ہے, فتزوجها, اس کے ساتھ نکاح کرتا ہے, فلہ اجران, اس کو, اس پر بھی وہی اعتراض ہے کہ اس کے ساتھ تو زیادتی ہو گئی, مروت نے تو پانچ کام کی, کتنی؟ ایک تو یہ ہے کہ یتعوها, دوسرا یہ کہ ادبها, تیسرا یہ ہے کہ علمها, چوتھا یہ ہے کہ اعتقها, پانچواں یہ ہے تا, تو چاہیے اس کو دس اجر مل جاتے ہیں لیکن یہاں اس کو دو اجر ملے. ٹھیک, اس کی دو جواب ہے. ایک یہ کہ ہر ہر عمل کے بدلے دو اجر, وتی کے بدلے دو اجر, ادب کے بدلے دو اجر, تعلیم کے بدلے دو اجر, اعتاق کے بدلے دو اجر, تزوج کے بدلے دو عمل, دو اجرت. بات سمجھ میں آئی؟ اور دوسرا جواب یہ کہ یہاں قابل ثواب صرف آتا کہا ہے. کیا ہے؟ کہ اس نے زد کیا, یہ قابل ثواب تھا, اور یتعوہا قابل ثواب نہیں, یہ تو اپنی خواہش پورا کرتا, اور ادبہا علمہا یہ قابل ثواب نہیں, یہ تو اپنا تابعدار بناتا ہے کہ وہ باخلاق ہو تو میری فرمان برداری کرے گا. ٹھیک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جیسے آتا کہا پر ثواب دیتا ہے تو وہ تہا پر بھی دیتا ہے, علمہ پر بھی دیتا ہے, ادبہ پر بھی دے دیتا ہے, اگر کس میں مولا کے اپنے مفادات ہیں, لیکن آتا کہا کی وجہ سے اللہ نے اس پر بھی ثواب عنایت فرمائی. دو جوابات. وعلی بن عمر